boas tardes e benvidos neste noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Hoxe, día 3 de maio do 2014, temos que felicitar a todos os periodistas posto que hoxe, 3 de maio, é o Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tiñamos previsto falar con un periodista interesante, don Eleuterio José, pero non nos é posible. Ten un compromiso, non nos é posible, pero en vindeiras ocasións sí que o faremos. Damos ya benvida ao noso compañeiro e colega Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, a todos os ointes. E ali nas rías de son, como acostumas a decir ti, Armando, o noso técnico de sempre, non? Sí. Mark Ford, que, por certo, xa está preparado para o programa de automobilismo. Sí. Que en queira pues, se poña en contacto con él, que ten unha... Ten unhas entradiñas, xa máis a bon precio. Ten unha oferta. Eso, sí, exactamente. Eso xa... Exactamente. Pero bueno, son a bon prezo, Bueno, podese poñer en contacto con él, podese negociar, pode chamarlle por teléfono ou mandarlle un correo electrónico, como decimos nós. Por si algún ten interés en saber cosas... Mándanlle un Emilio deses, sí, sí. Xamolle Emilio. Por si algún ten interés por coñecer algunha cousa máis de ese entresijo do Gran Premio de Fórmula 1, pois que se poña en contacto con Marc, que seguro que él daralle cumprida información. Hombre, e tanto. E nos, falando de información e falando de cousas interesantes, o que temos que facer é poñer un bocadiño de música que temos preparado aí no control para todos vostedes. Daqui a un pouquiño, pois, conectamos, como sempre, con... Ca Baixa Limia, non? Exactamente, con Galicia, coa Baixa Limia. Un dos sitios que me encanta. Al menos, non o coñezco así de todo, pero polo que se me está a falar, cada vez que falamos... Con noso correspondente de Lienda, descubro máis. Muy ben. Pois adiante, música, conectamos con Galicia. Thank you. Bueno, pues tenemos música, seguro, para poder recibir a este noso convidado de, en primer lugar, falamos con Xosé. Parece ser que a outra comunicación que teníamos previsto, pois non estaba... está ocupado. Pues ahora vamos a facilitárselo, pero primero damos ya bienvenida entonces a Xosé. Xosé, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Armando y... Laura está... Estémola de correspondente en Santa Coloma de Gramanet. Fíjate, pues está completo. Cada uno en su esquina del mundo, pero ahí estamos todos. Sí, exactamente. Hay un cable que nos junta a todos. Sí, porque que non pasara como a semana pasada, que nos faltou algún máis, ¿verdad, Armando? Sí. Pero tuvemos moi ben, porque co que falamos, ese home a mí deixoume maravillado. Ah, un gran comunicante, non? Sí. Un bon comunicante, ademais, desde zonas que coñece perfectamente, Xulio. Sí. Que aí por Castro Laboreiro, donde se escabrito, yo el bacalao da broa, pues... Ademais falábanos do can auténtico galego. Ah, sí. Vale. Non sei se o auténtico, eres presumente que o can auténtico deles mismos, autóctono. Sí, é o can do laboreiro preles é único, exclusivo, incluso dali non sale ninguna fémea, ninguna hembra, ninguna femenina, miembro femenino, de ahí de esos canes para preservar esa raza autóctona da zona do Lobereiro, nada máis. O sea, a conservación igual que a cachena, logo, entón. Sí, bueno, pero esos canes tiñan unha función de guardar en épocas anteriores, antiguas, non? Sí. De guardar a ganadería, porque de alta montaña, pues o único recurso que tiñan claro de preservar era a ganadería, de vivir en torno a ela. Ajá. E entonces son os cans enormes, negros, feos, que este os describe perfectamente Méndez Ferrín en algún dos episodios de Rayanos, cuando matan a un home, por exemplo, na Peneda, os cans destes monstruosos, que era para defender do lobo, non? Son cans de guarda. Os que se falaba de como galegos, aqueles dicen que non lle corresponden, son os dos soaxes, que son os sabuxos. Os abuesos españoles, non? Sí. Vale, bueno, pues, pero hoxe vamos a intentar falar con unha persoa que ten un grande bagaxe cultural e ademais está moi documentado con respecto ao medio ambiente, non? Según me facilitaxe ti documentación con respecto delegado para Ourense de ADEGA, non? Ecologista de Galicia, además vicepresidente do Grupo de Desenvolvemento Rural GDR 16, non? Creo que me falabas de Xoán Carlos Fernández Rodríguez, non? Efectivamente, estamos falando dunha persona loitadora moi coñecida e recoñecida en todo este mundo aquí, que hai moito que preservar, porque o noso xardín de Galicia, a nosa Galicia, é realmente un elemento vital para poder desenvolverse a través de iso. Poñer en armonía a conservación desa naturaleza como desenvolvemento económico é unha función que necesita este Xoán Carlos. Persoas que sepan encontrar o sitio adecuado, por exemplo, unha persoa que está da relevancia que ten dentro do mundo ecologista, e conciliarlo con o traballo de estar nun grupo de desenvolvemento rural como pode ser o GDR 16, o Vieiro, o Leboreiro, do cual era vicepresidente, foi secretario hasta fai pouco, pero eso sí, si él podemos falar con él, que nos lo explique él. Vale, pues damos ya ben vida. Boas tardes, Xoán Carlos. Tarde, moitas tal? Gracias por atendernos e perder estes minutinhos connosco para ilustrarnos neste traballo que acaba de comentarnos Xosé. Sí. Xosé vino outro día nunha feira. nunha feira, ademais, é importante, na festa do Albariño e do Fumeiro de Melgazo, non? Ostras. Anda. O sea que aí acompañados de vos produtos, logo entonces. Tamén tradicional de atoparse, ¿no? Claro. No mundo pues, es parecido, rural galego, pois pues as feiras son convocatorias para intercambiar produtos, venda, pero tamén para intercambiar pareceres, encontros. Unha actividade moi interesante. Muy ben. Feiras, ¿no? Bueno, pois, despois deste pequeno, non sei, desta pequena introdución con respecto a tú... a túa trayectoria, queríamos eso, comezar co grupo de desenvolvemento rural, non? Sí, o grupo de desenvolvemento rural destas de comarcas da Baixa Limia, uh-huh, e das terras de Celanova, chamase Grupo de Desenvolvemento Rural, GDR, non? As siglas, uh-huh, sí. Número 16, porque, bueno, tocou así no número correlativo que divide Galiza, non? Uh-huh. Entón, o grupo, pois, toma denominación do Vieiro Leboreiro, dos topónimos importantes, non? O Vieiro, un paso de Bande para Baixa Limia, ou da Baixa Limia para Celanova. O Leboreiro, pois, si, eso é máis unha serra grande, non? De identificativa, claro, destes espazos do sur, occidente, Ourensán, e tamén que comparte con Portugal. Con Portugal, con esa cámara de Melgaso, non? Sí, sí, sí. Falábamos antes. Que ademais nos comentaba precisamente Xosé que hai ali un can autóctono, non? Que nos decía que... É o bixea da comarca, non? Sí, sí, o can é unha cousa moi interesante, o traballo que levan feito, non? O señor que estaba ali, que creo que se chama Américo, non? Sí. Américo, sí. Sí, así é o nome, que el... Pois ben, estuvo despois contándonos que fora para Braga estudar, pero moi moi interesante o señor ese, que tamén sabía así cousas, voltando ao tema do desenvolvemento rural, cousas nosas, sabe moito da cultura galega, sabe moito do mosteiro de Celanova, sabe moito dos reis da Galaequia, sabe, sí que é unha persoa, non digamos, allea, non, a nosa realidade, senón que está moi interesado en todas as cousas que temos en común. Entón, el guarda as potencias, ensinas, investiga. Ben, é unha persoa, pois, sorprendente tamén, o que é o presidente da asociación, me parece, que se chama, de conservación portuguesa do Can Castro Leboreiro. Sí, señor. Sí, realmente Américo é unha persona moi estimada, ademais de que desde a parte española, porque colabora en todas as asociacións que se desenvolven desde Celanova, desde que da Baixa Limia. É unha persona moi activa, é moi comprometida con todo o aspecto cultural e o aspecto, sobre todo, fundamental del que é o da preservación do can de Castro Laboreiro, que vai ser, digamos, a figura emblemática de defensa dese can hacia o futuro. Bueno, ahora entonces entramos en materia, non, Xosé? Vamos a ver si comprometemos a Xoán Carlos e nos dice e nos fala dos aspectos tan esenciais dese desenvolvemento dunha zona rural galega tan tan grande, non? Porque comprende moitísimos concellos, non? Ata 15, non? Sí, sí, comprende, sí, perto de 15, somos 14 concellos. Estamos aí, pois, nunha especie de... resistencia, non? Resistencia activa. Tampouco é cuestión de botar campanas os sinos a voo, non? As campas o aire. Pero sí que hai que ter en conta que as potencialidades son enormes. Logo, entón, o que fai falta é apoio, digamos, institucional, buscar recursos, coordinar, sobre todo, pois moitas accións, para que non existan, pois, duplicidade a medio de traballos, diálogo tamén cos agentes activos máis interesados, no que pode ser levar unha iniciativa a cabo, sexa empresarial, sexa cultural, sexa de social, non? De todo tipo de emprendementos, de iniciativas, pois teñen cabida no que é o grupo de desenvolvemento rural. Agora nestes dous anos que restan para finalizar o programa, pois ten unha pequena dotación orzamentaria, non? Que son 800.000 euros, para, pois, iso, pois, o que é a cereixa, non? Sí, sí. A tarxa no cima. Isto, pois, continuará, pois, está previsto que xa no próximo cuadro financiero, non? Que é un período 2014-2020, pois existan este tipo de grupos. Agora, sí que non se sabe se vai ser o grupo exactamente así configurado, no que respecta, sobre todo, o territorio, pois as autoridades da Xunta de Galiza o que falan o propoñen é facer grupos maiores, co cal, pois tamén non sei se sería bom para as nosas comarcas, pois desvirtuaría un pouco. Por exemplo, a provincia de Ourense, o territorio que é moi grande, moi diverso, se o dividen solo en dous grupos, pois digamos que perdería un pouco de operatividade, sobre todo de coordinación e de, tamén de identidade, non? Pois son diferentes, non? Moitas dinámicas comarcais, e moitos climas, e moita producción, hai bastantes diferenzas no que é a zona do Ribeiro, que é unha zona moi vocacionada para o que é o viño, para outras actividades, e a nosa zona que é unha zona de agricultura, de alta montaña, unha zona de tamén turística, é unha zona pois cunhas características moi moi diferentes ás doutras comarcas, non? Eu penso aí nese senso, penso polo que está a dicir, pois que conviña facer educación medioambiental e despois concienciar a xente, porque en moitos dos casos, de outros casos que tiño falado, pois a xente, cando lle falan de medio ambiente, dice, xa nos veñen a prohibir de cortar o carballo para facer leña, xa nos veñen a prohibir de levar as vacas non sei que. Cando eso é todo o contrario, penso eu. Sí, é que eu tamén a veces reflexiono sobre estas cuestións, non? Moitas das culpas tamén tuvemos e temos a xente activista, que nos pudiéramos titular así, non? Máis interesada no que é a defensa do medio. Pois se cadra o que é o habitante que vive no medio rural é o mellor colaborador, o mellor actor, o mellor activo para conservar o medio, pois. O contrario, cando, por exemplo, que puxo vostede, cando unha persona corta un carballo, desde a miña óptica, e isto que vou dicir, vai chocar un pouco, porque non se di moitas veces, pero debía ser pensado así. Cando corta un carballo, está facendo unha acción medioambiental casi que positiva, pois está aproveitando leña o carballo, xa quedará o tocón e medrará outro novamente, e non está, pois, o mellor consumindo, porque o carballo hai que utilizar para leña, para quentarse, para facer madeiras, ou que fora, non? Un aproveitamento sustentable, non? Que se pode decir ao cortar un carballo. Claro. Non vai utilizar combustibles fósiles, combustibles de hidrocarburos, que sí que teñen un impacto medioambiental. No medio ambiente. Claro. Se pensamos así, pois o señor casi é un axente ambiental, é un ecologista máis activo que o mellor o propio militante ou activo exactamente ecologistas. Ademais, e isto pois deberíamos reflexionar moitas veces sobre cando propoñemos cousas, pois isto que decía eu antes, no diálogo, na cooperación, está unha das claves para digamos subverter un pouco a orde do establecida deste declive da economía capitalista no que estamos. Non é posible máis, digamos, explotación así irracional. Falemos en claro, non? Claro. Todos somos donos dos recursos, polo tanto, todos somos habitantes, polo tanto, aí fai falta que toda a sociedade, as entidades ecologistas, en unha parte mínima desta sociedade, pero todos estamos no mesmo planeta, na mesma Terra, e todos teremos que ser conscientes. E o que decía vostede, eso de concienciar a educación ambiental, eso sí, é unha das pilares fundamentais do que é a nosa actuación, a actuación dos seres humanos. Exactamente. Eu penso que, evidentemente, aí está a clave, non? O sea, a concienciación. Pero a vigilancia que hai que establecer, por se está o mundo da ecoloxía ou dos ecoloxistas que ten que vigilar, e máis aqueles que veñen a alterar o fin de negocio brutal o que é a naturaleza. Porque os veciños de aquí, os que viviron aí auténticamente aquí, os antepasados foron os que conseguiron conservar a naturaleza hasta este momento, non? Claro. O que pasa é que os novos enfoques que hai, e é onde hai que estar vigilante. Eu sei que San Carlos leva unha labor tremenda, pois, vigilando en todo Ourense e presentando esas denuncias, entre comillas, non, hacia todas as accións tan salvaxes que se practican moitas veces. Exactamente. Non é así. Porque a xente que vive no medio rural, por exemplo, é a máis ecológica que hai. O que pasa é que tens que enseñar e dicir, pois mira, fai isto porque isto axuda a isto. En fin. Claro. Pero os que veñen que non saben de ecologismo, nada máis que ver un asfalto limpo, pois sí. eso é totalmente diferente, é totalmente alleo a ese medio rural. O noso medio rural galego, en xeral, o occidente peninsular, tamén o norte de Portugal, do que falábamos antes, ten unhas características moi peculiares, no que é Europa. É un medio moi, chamase con esta palabra, antropizado, no? Moi feito por a labor do home, por a labor do ser humano. Claro. Xa historicamente así, xa o que é o territorio, a forma de entender o noso asentamento poboacional, a nosa relación ca terra, pois xa era unha cultura moi herdada do mundo castrexo, pois aí pois xa se calcula que había xa este esparexemento sobre o territorio, esta dispersión, non, poboacional xa existía no mundo castrexo, xa había máis de 5.000 castros, algo insólito, na altura da historia, con respecto a outros povos que da terra, non? E si é verdade, pois estas características o home, o ser humano, o home e a muller, non? Sí, sí. No medio rural é unha xente moi activa na conservación. Agora, que claro, desde hai uns anos para cá, ese ser humano ten os medios a seu dispor que non os tiña antes, como son as grandes máquinas, os grandes medios, porque é capaz de, entonces, sí, pois, transformar o territorio. Entón, que aí sí que fai falta unha educación, un pensamento, un orden, pois unha regulación sobre o poder de esas máquinas nas mans do ser humano, porque esas máquinas son terroríficas, ¿no? Para o medio ambiente son terroríficas. Claro, claro, non, si digamos, no... antes arábase cun arado e xa está, e eso non tiña impacto ninguna na terra, pero logo viñeron un bulldozer, unha especie de camión que pode acabar cunha montaña en 3 ou 4 días, ¿no? Exactamente. Un equipo destes, entón, eso sí que para facer unha regulación, pero claro, pasamos casi dunha sociedade ruralizada e tal, a unha sociedade casi post-industrial, non houve a fase de industrialización siquera na nosa comarca. Porque as máquinas son boas se as sabes utilizar. Claro, claro. Porque ademais dáse a paradoja de que nin son casi todas as brutales agresas a natureza, non van nunca, casi nunca, en favor das zonas rurales máis desfavorecidas, senón a través de intereses económicos externos. Para facer ese uso e esa capacidade que temos, se ve xa casi sobrepasada por a máquina, non? O ser humano ten que ter a mente e a capacidade de dominar casi xa actualmente a máquina. Exactamente. Claro, claro. A máquina e outros aspectos que, por exemplo, Xan Carlos, non sei se tens criterio feito sobre a introdución da cabra montesa aquí na Serra do Xurés, no Parque Natural, e que agora se establecen unhas piezas, unhas membros desa población, de xa destinada á caza. Non sei que parecete sobre isto. Claro, o parecer aí casi o noso xa é bastante consensual de todo o movimento ecologista, que é tamén unha especie de despropósito. Valoramos ese calificativo, porque todo o que se leva feito aí co tema da... Ben, introduciuse un animal que fora terminado, que fora extinguido, tamén por acción humana, non? Ben, pois, esta especie, non? A cabra, pois, ten, pois, un desenvolvemento, adaptase ao medio, e, bueno, pois, tiña unha especie de cercado, e o que é, pois, unha reproducción, pois, sae, ou ten, pois, como unha especie de superpoboación rápidamente, moi rápidamente. Que pasa que, claro, na cadena trófica do que é a regulación das especies, falta outro elemento que había, que era o lobo, non? Encargarse rápidamente tamén de controlar, non? A cabaña, pois, da cabra e esta cabra salvaxe tamén. Que pasa que este outro elemento, pois, neste cercado non podía entrar ou que fora, é por a vigilancia pois tamén do ser humano, e esta poboación descontrolouse, non, a das cabras. Pero que ocorre? Que, claro, hai tamén outro elemento que é o ser humano, que as súas escopetas, que as súas máquinas, como decíamos antes, pois que lle apetece pois practicar pois esta especie de deporte que chaman algún. Sí. Entón, pois acábase de facer unha autorización de caza, non? Porque a cabra montés, a cabra salvaxe, é que é unha contradición, non? Pois xa que estamos nun parque natural, non pode haber, digamos, esta actividade cinegética aí, non? Claro. É unha contradición en sí mesmo, uh-huh, que un parque natural se autorice en este tipo de actividades, unha caza maior. Uh-huh. Claro, pois isto digamos que descontrola, non? Todo que é unha especie de discurso coherente que podía ser, uh-huh, este movimento para o parque, o introducir actividade cinegética, digamos que degrada incluso todos os valores que podía ofrecer o parque de cara ao exterior e de cara, uh-huh, tamén á propia poboación, non? Uh-huh. Pois elementos extraños, como poden ser cazadores, uh-huh, de calquera procedencia, pois poden achegarse, solicitar as licencias, o que sea, abater estas pezas, e digamos que iso, insisto outra vez, iso denigra, non? Denigra ou degrada, como queramos chamarlle, os valores do parque, os valores de conservación, uh-huh, os valores de protección, os valores de estudios, os valores científicos, claro, pois é unha actividade incompatible, non? Además de eso, será peligroso tamén, porque se hai persoas que van a visitar o parque e van por un sitio que de eso, ten que haber moitos vixiantes para que lles digan, oye, que están cazando aquí, non pase usted, non vayan por esta zoa, non vayan por esta comarca, que están de caza, pode haber un tiro, pode haber un, en fin, un accidente. Claro, efectivamente, un parque natural ofrece esos valores que dixía antes de tranquilidade, uh-huh, de relax, de comunión ca natureza, de exposición, de, bueno, pois esses valores que teñen casi todos os parques, non? Claro. Pois o introducir esta actividade de cinegética ou do tiro, uh-huh, pois digamos que crea pois un precedente grave, non? Claro. Grave dentro dun parque, pois despois a partir diso non hai argumentación para sostener que se conserven outro tipo de especies, outro tipo de valores, pois digamos que esta especie ao ser autorizada a súa casa, pois digamos que xa o precedente é moi negativo, non? Moi negativo, claro, para o que é a educación. Se non tamén podían facer da seguinte maneira: cando haxa esta caza, avisar, en fin, facer como un aviso, digo, oye, durante estos 15 días ou 20 días, pois non se vai a visitar o parque, non se vai a ver isto porque hai caza. Pode haber accidentes e tal. Tamén se pode facer, non? Pero sendo un pouco concienciudos, pero... Bueno, aquí estamos falando quizás de que estamos falando de especies que están en vías de extinción, como, claro, puede ser a cabra Victoria, esta cabra que se introduce aquí, que cada miembro que se case vai camiño de esa irremisible extinción, claro, de una especie, claro, que se está acabando, que prácticamente a población maior debe estar aquí nos xures actualmente, non? Sí. Porque outra clase, como lle chaman, o rebeco, non hai, non? Solamente me parece que pola zoa alta de Asturias. Sí, non existe aquí. Esta cabra foi reintroducida desde a Serra de Gredos. Puxeron de Gredos, uh-huh, e tal. Tamén se troixo reintroduciu porque se extinguira o que é a Águia Real tamén. A Águia Real tamén, e que, uh-huh, se fixo un primeiro intento, pois foi un fracaso. Uh-huh. Ora, con o segundo intento, parece ser que está conseguindo pois fixar, non? Aniñar, uh-huh, aquí as parellas de Águia Real. Sí, sí. Claro, é recuperar esa fauna antigua, non, que existiu pois en séculos pasados, non? Ya, bueno, Águia Real tuvo unha duración máis próxima, pero con o tempo chegaron a un parque que se semellara ao seu hábitat natural do 1600, por exemplo, onde aquí convivió o oso con a cabra montés, con a águila real, era toda unha fauna moi particular de aquí, e chegar a esa. Pero já se ve que detrás están as espingardas escondidas para poder facer rapidamente outro tipo de accións, de outro tipo de actividade que non é precisamente a conservacionista pura. Uh-huh. Porque o vigilante, da, por exemplo, da zona deste de parque, deste grandísimo parque, a quen corresponde? A Garda Civil ou hai unha vigilancia, como hai en moitos sitios, o vigilante e os vigilantes do parque, como se fora unha empresa de seguridade? Sí, sí, o parque ten os axentes propios do parque, non os funcionarios destinados especialmente ao parque, que teñen pues, tamén un centro operativo onde está o director, sí, o director do parque, que son aí en Óbios, que ten un centro de recepción de visitantes, e agora vai ter tamén máis centros noutros concellos, pois aproveitou un proxecto europeo para crear o que chaman Portas do Xurés, que era unha cousa moi semellante ao que se existe no parque colindante, no Portugal, que tamén son portas da Peneda. Sería así. Aquí tamén se creou un centro de recepción, o que se achegue por Entrimo, terá ali un centro de recepción con os paneis explicativos, a información, o que se achegue por Muiños terá, o que se achegue por Bande, o que se achegue por Lobes tamén. Entón, estas zonas todas, pois, haberá, pois, estes centros se chaman Portas, non? Que son un proxecto cofinanciado con fondos europeos. Europeo. Porque no fondo dun lado haberá, por exemplo, será a Garda Civil que dixéramos en dirección ao Ministerio, non? A Guardia Civil en Óbios ten un destacamento especial do CEPRONA, do Servicio de Protección da Natureza, fai tamén as labores de inspección, as labores de vigilancia, as labores de control, porque si pasa algo como o resto da esa línea. Sí, sí. Lembremos que tamén engadido a valores, tamén ten unha declaración internacional que é reserva da biosfera, non? Que aparte abrangue máis que o territorio do parque, e tamén colle territorios de poboación de toda a baixa línea. Todos estes, digamos, valores que encerra o parque, insistimos no tema da caza, pues, é moi grave que se autorice, pois tamén entraría tamén un pouco en contradición cos valores que ofrece do outro lado, que tamén é unha xestión conxunta, porque tamén é dos poucos parques europeos que teñen unha xestión conxunta, xa que as especies non coñecen de fronteiras. Existe como un convenio, pois, para reunirse as autoridades dun lado e do outro da fronteira, dos dous parques, para coordinar en accións, para facer xornadas de intercambio de programas, intercambio de experiencias, e o que é o Parque da Peneda Xerez ten a categoría de Parque Nacional, que é unha categoría superior a de Parque Natural, que conto o Xurés, e a categoría de Parque Nacional da Peneda Xerez outorga allí ser o único parque nacional do Estado portugués, non? Da República Portuguesa. Claro. O cual é un parque que ten, pois, un nivel de visitantes pois tremendamente superior. Ofrecían este ano, a peche do ano pasado, a principios de 2014, ofrecían unhas cifras de 600.000 visitantes, non? Contabilizados neses centros de recepción que se chaman Portas do Parque da Peneda Xerez. Claro, este tipo de público, ao final, acaba tamén, ainda en menor medida, acaba vindo para o parque do Xurés, non? De alguna maneira, pues, continúan o que é as rutas, o que é as vías de comunicación, e moitos deles, pois, tamén son visitantes, tamén son público do parque do Xurés, o cual, o autorizar a caza neste parque natural, pois tamén non sei como será visto, non falamos así con ninguén das autoridades do Parque da Peneda. Desde logo é unha controversia grave, se pode considerar. E ademais hai outro aspecto que tamén non alcanza únicamente o tema natural, incluso os propios tecores, porque os montes, que son propiedades veciñais, non? Sí. Pois están a Río Caldo, ten unha parte das comunidades de montes de Río Caldo domina unha parte do monte, a de Lobios outro, a de Santa Eufemia outra, e que realmente en que parte do monte se van cazar as piezas que son destinadas a cazar, non? Claro. Porque outra contradición tamén, outro punto de conflito que se pode xenerar aí. Sí, un punto de conflito tamén grave, non? Que o que dá lugar despois a agresividades, non? O máis lamentable é que todo isto veñen determinado desde, precisamente, desde Medio Ambiente, desde a Xunta de Galicia, e desde dos sitios donde ten que conservar, non establecer estas vías de explotación económica un pouco extrañas, non? Sí. Sí, é unha política moi, moi, digamos, apetecida sempre por parte das autoridades conservadoras. Cando falo conservadoras, falo de da tendencia da dereita, non conservacionista. Sí. Esa puntualización está moi ben. Sí, desde logo. Que sempre tenderon, non sei por que, a caza, non? O disparo, o tiro, xa en épocas históricas. Queimar polvo, pois, home, levas intentando que facer da provincia de Ourense quase un intento de facer grandes cotos de caza, non? Sí. Xa que a poboación está a disminuir, o territorio se abandona, quedan as leiras salvaxes, quedan os campos ermos. Pois o que se está intentando é iso, unha zona de caza, non? De Ourense, grandes zonas de caza para vender esos dereitos, para grandes fortunas, para grandes A mí faime gracia que case toda esta xente, como teñen cartos e todo isto, son os que máis lles gusta ir de caza, cando outros, ou mellor, pois, non sei, por outra banda, conozco outros que lles gusta o fútbol, que lles gusta o golf, que lles gusta outras cousas, non? E isto é a caza, porque se non é a serra de tal sitio en Jaén, é en Jaén, e se non é pola zona de Asturias, se non é pola zona de Galicia, e se non hai que ir por abaixo Limia, e en Toledo, todo por aí. E todos son da mesma raza. Pero o número de escopetas por kilómetro cuadrado que hai aquí en Galicia, ou por menos nesta zona, é moi superior a que está na media española. Sí, parecido ao consumo de viño do Ribeiro. Isto hoxe non leo... Sí, exactamente. Isto hoxe non leo comentar fai un pouco, que en Galicia había máis escopetas que no resto de España. Sí. Sí, as licencias de caza aquí son moito máis numerosas, porque bueno, moitas persoas están vinculadas a pequenos secores, a pequenas sociedades de cazadores, pois, de caza menor, de coello, perdiz. Sí, bueno, tamén. E iso é moi tradicional no medio rural. Sí. O abandono do medio rural, ben, pois, netos, fillos de antigos habitantes, sí, non? Sí. Agora, ao mellor, xa moran nas cidades, pero están vinculados, pois teñen unha segunda residencia ou manteñen vínculo co espacio rural. Pois manteñen esa tradición da licencia de caza e de, ben, pois digamos, ir a pisar as leiras que teñen a ermo e a mato, pero bueno, ir por ali cos amigos ou sentarse con antigos veciños ou con fora a cazar. Iso é así, é unha cultura que se mantén. Genéticamente aquí son toda a xente cazadora, porque os antepasados viviron unha dependencia moi grande da caza, non? E a caza, pois, é posible dentro desa conciliación da conservación con a explotación, non? Todo é entendido dunha forma razonable que axuda nese equilibrio trófico, non, da serra. Claro. O que pasa é que se está tratando é doutro tipo de elementos, non, de aspectos xa moi agresivos po mundo natural de aquí, que incluso en algún momento San Carlos, ainda non estabas tú nestas líderes, eu uso moito máis vello, chegou un momento en que se pretendía introducir, por exemplo, o venado aquí, con o cual expulsaría a población do corzo, expulsaría todo isto. Entonces houve a FAPAS portuguesa que se impuso, o sea, que fixe toda a presión necesaria para que non se chegara a producir isto. Bueno. Sí, o noso medio rural sempre é objeto de experimentación de laboratorio, non? Sempre se fan ensayos. Sí, dende arriba, non? Sí, desde cabezas pensantes, non sei, lugares pois para facer proxectos, non? Proxectos moitas veces deles incompatibles, moitas veces incoherentes, moitas veces ruinosos tamén. Sí. E isto, pois, é grave, non? Pois, digamos que volvemos xa tamén ao desenvolvemento, ainda que todo isto é desenvolvemento rural, do que estamos a falar, pois non é posible facer desenvolvemento rural sen contar que a poboación, digamos que debe ser o objeto principal, debe ser escoitada, debe ser tida en conta, claro. Debe ter esa capacidade de tomar tamén as decisións, non? Claro. Sobre o seu propio territorio. Sí. Entón, iso é o grave que se fai coa poboación rural. Eu son optimista con respecto que o abandono do medio rural, pois noutras sociedades xa ocurriu así, que o abandono ten un límite, non? E ninguna sociedade pode prescindir do medio rural. Se unha sociedade prescindir do medio rural, renuncia á alimentación, renuncia pois a un sustento, renuncia a ter os seus propios recursos, e iso pois faina moi vulnerable e faina casi pois que se extermine la mesma, non? Claro. Unha sociedade que non produce alimentos, o medio rural produce alimentos, non? Claro. Que abandona o medio rural, non produce alimentos, é unha sociedade hiperdependente pois, doutros lugares, doutras multinacionais, doutras procedentes de alimentos. E iso faino, pois, que sexa unha sociedade, digamos, que pois, tena no seu poder, podes facer o que queira con ela, desde, bueno, pois, introducirlle transxénicos, modificarlle composicións e tal, e iso é moi grave para unha sociedade, non? Claro. Cando aquí tivemos a oportunidade de facer unha agricultura biolóxica, unhas actividades relacionadas en pro da naturaleza, pois que podían ser unha forma de vivida perfeitamente conciliable con o que temos, non? E a explotación forestal tamén é unha cousa claro, que claro. Claro. Nos temos unha potencialidade que é tremenda, que son os nosos montes, que, bueno, pues, con esta capacidade de humedade e de calor que temos, pues, teñen un crecemento superior a outros lugares de Europa, non? Claro. Os nosos rodales, se chama así, en técnica forestal. Sí. E isto que nos fai é ser tamén unha potencia en producción forestal, unha potencia claro. Que tamén está moi desaproveitado, tamén está todo moi desregulado. Claro. Temos a peculiaridade destas tamén comunidades de montes veciñeza que falaba antes, que teñen unha característica única casi en toda Europa, solo se dá outra situación jurídica así semellante en Alemania, que é unha propiedade que é de todos, pero de todos os veciños desa parroquia, non é de toda a sociedade, non? Sí, de todo o país. Sí. É unha rodeade común, pero privada. Sí. Ten unha peculiaridade que non se entende en moitos lugares do mundo, non? Que é común pero privado, ten as dúas características. Pero non está pero que ti dís, apuntando no que ti estás explicando, que non está ben explotada, non está ben ben articulada ou algunha cousa hai que non deixa que eso teña pues, sea productora de grandes postos de traballo, porque teóricamente, potencialmente daría para moitísimos pues postos mira, de traballo, non? Agora de Dortmund, en Alemania. A min é un dos sitios de Alemania que me gustan, porque estuve emigrado ali, é un dos sitios preciosos. Elí, hasta os mazaeiros, peras, unha mazá golden, que, bueno, buenísima. E despois outros recursos que me estuve fixando, quero que viña a dicir, iso é da comarca, é do pobo, e o pobo é que non lo explota. Pero claro, con permiso do que é o Estado, o ayuntamiento, a todo que lle corresponda. E eso está, aquilo é un xardín, porque nada máis que chegar a Dortmund. Según entras na capital de Dortmund, antes de chegar a ela, a man dereita todos son mazaeiros, salen mazas dali, cando nos dicen, eu cando dicen, por exemplo, a maza Golden, digo, esta veu da Alemania. Parece. Sí. No. Por iso digo eu que aquí tamén se podían, podíamos, pois, quizás apuntar moitas cousas semellantes. Non sei. Sí, hai pequenos exemplos, digamos que sí se pode facer unha producción e nós temos capacidades claro. para ter estes produtos. Sí. Pero digamos que aquí o que único que falla digamos é o ente público, o poder público non entende este tipo de iniciativas que se fomenta desde moitos anos é unha sociedade hiperdependente. Sí. No, por eso continúan máis capacidade, claro. Máis autonomía, máis riqueza. San Carlos, por eso continúan sendo continúan sendo conservadores. Sí. Queren sí, conservar. Claro. Sí, conservar, claro, a súa carteira. Claro, esa é a cuestión. Entón, canto nos rechemos con iso, pois nada. Vai ser difícil. Non avanzamos. Non. Bueno, pero aí... Pero bueno, gracias que tenemos personas como Juan Carlos, que siguen loitando. Que siguen loitando. Quería hacer un pequeño inciso sobre o tema dos circos con animais salvaxes, que é un tema que tamén está en Galicia estendéndose, non? Eu creo que xa hai unha serie de municipios galegos que ten prohibida a entrada aos circos que treñan animais salvaxes. En este momento, o Valedor do Pobo creo que fixo unha ponse de parte das tesis precisamente de San Carlos, que enviou unha carta, non? Sí, vamos a ver. No tema do que o benestar animal levamos avanzado bastante, eso sí que hai que reconhecelo. Na concienciación, na difusión, pois, de que, ben, pois, os animais teñen os dereitos e que teñen, hai que, pois, cada vez, pois, que teñan un mellor benestar, mellor trato, non? Sí, tanto mellor trato, mellor pa todos nós. Claro. Entón, os concellos, pois, hasta agora había o que eran os circos con animais, pero digamos que era unha actividade casi xa en regresión. O que o circo en si sí mesmo agora non chama moito a atención en, pois, digamos que as nenos e nenas que teñen moitas diversións que se chegan por moitos canales. Estaban, pois, sendo pois unhas actividades residuales dos circos rodantes ou circulantes por aí, e digamos que traían, pois, uns animaliños aí, pois, con poucos medios a maltraer e sufrindo, non? Claro. Entón, bueno, pois, expuxose este tema, levouse a varios plenos, a varios concellos, por varias asociacións. Entón, bueno, foron entendendo, non, que, claro, que sí que é certo que non ofrece nada hoxe o que é o mundo circense, senón que hai outro tipo de actividade circense, como é a de as acrobacias, o mundo, pois, das ilusionismo, das novas tecnologías e tal, como é o outro tipo de circo que hai agora, que é o circo de modelo, que ten moito éxito, que é o circo del sol, e este tipo de actividades, pois, teñen ahora mismo máis aceptación e máis acollemento que o que é este tipo de espectáculos con animais que xa, digamos, hoxendía, pois, calquera neno, calquera nena, pode utilizar os medios ao seu alcance tecnológicos e ve animales soltos en África, veos por a televisión, con vídeos, conecta a internet, o que sexa, e digamos que o mundo do animal no que ven exótico, o circo, pois, non lle ofrece xa atractivo, non? É menos os números que fan con eles. Pues, entón, isto foi, ben, pois, foi recepcionado así, o Valedor do Pobo, efectivamente, pero non entendeu que, menos mal, bueno, pois, hai que apoiar o que que se deixen de autorizar as actividades dos circos con animais, e que a actividade circense como actividade lúdica, actividade profesional, de moitos artistas, de moita xente, unha cultura que non se debe acabar con ela, pero que se enfoca de cara, pois, outro tipo de espectáculos, como son, pois, es un mundo das maravillas, das acrobacias, da risa, bueno, da reflexión, que tamén fai moito desto circo, tamén das tecnologías, non? Claro, que con eso... De feito, en Cataluña, xa máis de casi 100 concellos xa prohibiron a súa actividade. Sí, aquí en Cataluña están prohibidas, sí. Cos animais, vaya. Claro, claro, é que a sociedade, queramos ou non, vamos avanzando, non? Amén. E iso é, pois, é positivo. Non se acabou con nada en espectáculo, sino que se acabou con maltrato animal, pois, no, efectivamente, os circos con animais supoñen maltrato para, claro, os animais. Bueno. Pero eu creo que está queda claro que a necesidade de que San Carlos é unha persoa que está aí, e que ademais está nos dous aspectos na doble valencia do que necesita Galicia, non? A conservación e ao mesmo tempo o desenvolvemento económico a través desas mecanismos que hai, como por exemplo o Grupo de Desenvolvemento Rural, que ven a traer aquí, pues, centenares de proyectos, non? Sí, señor. É que nos tendrá que explicar outro día, non? Todo como vai todo isto. Eu simplemente quería facerlle unha pregunta por miña parte, non, que era se ten futura naturaleza en Galicia tal como se está levando, e se dentro desa naturaleza, como parte esencial, o home tamén ten futuro. Claro, claro. O ser humano, xa empezamos así, somos a natureza, non hai naturaleza sin ser humano. Exactamente. Non, desgraciadamente, aí xa reconocendo así fríamente, non ten futuro tal como se está levando agora con esta, ben, pues, con esta agonía de recortes, de destrución de dereitos, de desmantelamento de servicios. Non ten futuro que é o medio rural así, non, pois foméntase o que xa agora descaradamente, sin xa sin ningún tipo de máscaras, foméntase o que é o abandono rural xa por parte dos poderes públicos, non? Uh-huh. E iso é, desgraciadamente, hai que velo, porque xa está aí, reconócese, son evidencias, non? Todos os días son noticias de peche deste servicio educativo, peche deste servicio de saúde, peche deste servicio sí. de atención claro. sociosanitaria, e eso todo carga sobre o rural, non? Agora tamén amenazas sí. sobre peche de servicios de xustiza. Sí. Remodelación de educativa marcas, especial. Sí. Claro. todo. E eso... Sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí. E eso incide sobre o desenvolvemento, sobre o medio rural, sobre tamén sobre a natureza, pois claro. Cuantas máis dificultades se poñan, pois a xente, claro, acaba pois escapando, acaba buscando outras oportunidades nos outros medios que ofrecen maiores, non? Yeah. Perspectivas. E eso temos que entre todos frenalo, non? Pois non pode ser que desde os poderes públicos, mesmo desde os poderes públicos, se faga isto. Pois os poderes públicos están para reequilibrar, para axudar, para compensar, para buscar en solucións, e non para facer pois este tipo de propostas, este tipo de medidas que son propias pois eso, dun capitalismo que falamos antes, salvaxe xa descarado e destructivo, ? Claro, claro. Bueno, que a pesar do pesimismo que notamos, aínda temos un bocado de tempo para poder disfrutar del, non, Xosé? Sí, sí, evidentemente que sí. Eu creo que hai persoas que son as que valen a pena ter nesta terra aí. E que gracias a elas pues, temos un átomo de esperanza todavía. Claro que sí. Tiña que haber un ou dous en cada provincia. non chega, son moito máis as forzas dos outros. Sí, bueno, pero é que esas son conservadoras, son. No. Es que tratan de conservar o que lles apetece. Eso. Bueno, Xosé, eu interrumpín vos, a verdade é que a conversa podería continuar sí. hasta que rematáramos o programa, pero temos outros compromisos e en realidade chegou xa o momento para poder decirvos graciñas por a conversa que tivemos hoxe, por esta grande ilustración que nos axudou a ter facer Xoán Carlos e a ti tamén. Home. Pois aí estamos. E eu creo que de San Carlos, como ten vida propia, está xenerando actividades permanentemente en pro do que nos interesa aquí, de verdad, aquí en Galicia. Por lo tanto, temos que contar con ele moitísimas veces, non? Porque é unha persoa das que nos pode dar un pouco da visión da Galicia que necesitamos. Eu, por a miña banda, moitas gracias a vos, moi grato por habervos saudado de novo, estamos aí pois, todos vivos e activos, e continuamos, pois, en canto hai vida e esperanza, ¿no? ainda que os tempos non axudan a positividade, pero tamén ofrecen pois maiores desafíos, e claro, os seres humanos tamén temos unha capacidade de resistencia tremenda, claro. Nosos antepasados houberon vencer dificultades sí. O millor peores que estas, saíron adiante. Entón, quero rematar con a mensaxe de optimismo para continuarmos todos xuntos, con apoios, con diálogo, con axudas, e como sexa, pois, cada un na súa capacidade, coas súas medidas, e como poida, pois, temos que sair adiante, non? Pues así seguiremos, nos aportando este graucillo de area, por lo menos dando a conocer esas inquedanzas que van por buen camino, ¿no? Que ojalá, pues cuando voltemos otra vez a comunicar con Xoán Carlos, Xosé, pues teñamos noticias mucho más interesantes que darle, ¿no? Que vai que sí, sí, que sí. Seguro que sí. Muy bien. Agradecemos a vosa conversa de hoxe. Moitas gracias. Ata outro momento, Xoán Carlos. Unha aperta. Ata outro momento. Gracias, adiós. Adiós. Veña. Música para despedir estes nosos contertulios de hoxe. 104.5